Serum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 8 listopada, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jutro nadzwyczajne posiedzenie Sejmu. Premier ma opowiedzieć o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. W związku z próbą siłowego sforsowania granicy przez migrantów do odwołania zamknięte jest przejście drogowe w Kuźnicy. Szefowa Komisji Europejskiej wyraziła solidarność z Polską i zaapelowała o sankcje wobec Białorusi. Rozpoczęło się wystąpienie marszałek Sejmu Elżbiety Witek w związku z sytuacją na granicy. Można go słuchać w programie pierwszym Polskiego Radia i w Polskim Radiu 24. Aktualnie trwa też wideokonferencja premiera Mateusza Morawieckiego z premierami Litwy i Łotwy. Poinformowała o tym na Twitterze kancelaria szefa rządu. Dzisiaj duża grupa migrantów próbowała siłowo przekroczyć granicę Białorusi z Polską. Migranci znajdują się w okolicy przejścia granicznego w Kuźnicy. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego po południu odbyła się zwołana przez prezydenta Andrzeja Dudę narada. Wcześniej premier zwołał sztab kryzysowy. Jutro o 16:00 zbierze się na nadzwyczajnym posiedzeniu Sejm. Posłowie wysłuchają informacji rządu o sytuacji na granicy. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił, że na posiedzeniu będzie oczywiście premier Mateusz Morawiecki. Pełna informacja zostanie w tym zakresie udzielona. Mamy nadzwyczajną sytuację. Sytuację, w której w sposób zorganizowany inny kraj narusza integralność polskich granic i po prostu posiedzenie Sejmu jest w tej sytuacji niezbędne i konieczne. Mam nadzieję, że też pewny element solidarności międzypartyjnej jutro będzie widoczny. Głęboko na to liczę, bo w momentach kryzysu Polska potrafiła się jednoczyć, a w tej chwili mamy naprawdę taki moment. W związku z sytuacją na granicy jutro od 7 rano do odwołania zawieszony zostanie ruch graniczny na drogowym przejściu w Kuźnicy, zarówno osobowy, jak i towarowy, poinformowała Straż Graniczna. Według rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych szacunki dotyczące liczby migrantów podprowadzonych przez Białorusinów pod granicę są trudne. Stanisław Żaryn tłumaczył, że główny pochód cudzoziemców został rozdzielony na mniejsze grupy i skierowany w bezpośrednie sąsiedztwo granicy. Zakładane są koczowiska przy naszej granicy. My szacujemy, że w tej najbliższej odległości od naszej linii granicznej znajduje się w okolicach 2 nawet do 3,5 tysiąca osób. To są te grupy, które będą w najbliższym czasie podejmowały próby przekroczenia granicy i wejścia do Polski. Polskie służby specjalne spodziewają się, że w najbliższych godzinach lub dniach dojdzie do ponownych prób sforsowania granicy z Białorusią. Przewodnicząca Komisji Europejskiej przed kilkunastoma minutami zapewniała o solidarności z Polską w sprawie kryzysu migracyjnego na granicy wywołanego przez białoruski reżim. Ursula von der Leyen opublikowała oświadczenie wzywające władze w Mińsku do zaprzestania narażania ludzkiego życia i zaapelowała do państw członkowskich o szybkie sankcje wobec osób odpowiedzialnych za atak hybrydowy z udziałem migrantów. W naszym kraju powstała grupa obywateli, która sabotuje działania służb od wewnątrz. Tak uważa były dowódca jednostki GROM generał Roman Polko. U nas, w przeciwieństwie do Litwy, rząd i opozycja nie mówią jednym głosem, co jest na rękę Łukaszence i szkolonym pod tym względem migrantom, mówił generał Polko. Ci ludzie dostają dokładne instruktaże, jak zachowywać się, jak znajdować media i w jaki sposób pokazywać się, czy jaką narrację przekazywać, co opowiadać, żeby rzeczywiście otrzymać takie wsparcie ze strony różnego rodzaju grup. Jest inaczej u nas niż na Litwie. Część ludzi właściwie w tą narrację się wpisała. Mamy tą piątą kolumnę. Stąd też, jak sądzę, nieprzypadkowo był wybór Łukaszenki, żeby skoncentrować swoje działania właśnie na polskim kierunku. Za godzinę w programie Trzecim Polskiego Radia specjalne wydanie Klubu Trójki. Gośćmi Michała Strzałkowskiego z redakcji zagranicznej będą wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk, a także właśnie były dowódca jednostki specjalnej GROM generał Roman Polko. Połączymy się także z brukselską korespondentką Polskiego Radia, która opowie o reakcjach Unii Europejskiej i NATO na wydarzenia na granicy. Minionej doby zanotowano 7316 nowych zakażeń koronawirusem, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Teraz z powodu COVID w szpitalach leży ponad 10 tysięcy pacjentów. Najwięcej łóżek covidowych zajętych jest w województwie lubelskim, podkreśla wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W województwie lubelskim to jest 80% zajętości łóżek. Oczywiście wojewoda

wyłącznie na scenie. Przyznacie, że niewielkie marzenie. Bez satysfakcji Lady Punk. Kiedy to pierwsze usłyszałem, wiedziałem, że to będzie moja piosenka na co najmniej połowę życia i sprawdziło się. Dziękuję Państwu za obszerną korespondencję, która dochodzi do radia. Odzyskałem kontakt z Adamem ze Szczecina. Cieszę się, bo coś nam się popsuło na łączach ostatnio. A Adam ze Szczecina jest wytrawnym motocyklistą. I przesyła takie oto pozdrowienia. Ogromna motocyklowa piątka dla wszystkich, którym dźwięk strun nie obcy. Na całe szczęście żaden dziwny czas nie zabiera wyobraźni i marzeń. No cóż, to bardzo piękne słowa. Adamie, dziękuję. Cieszę się, że jesteś znowu z nami i słuchasz wspólnie z nami programu Trzy Wymiary Gitary. A w tym utworze Bez Satysfakcji Lady Punk wspomniało o jeszcze jednym zespole, który jest nam w tym programie bardzo bliski. Living in a Living in a Ghost Town. Tak, zespół The Rolling Stones zaznaczył swoją obecność w czasie pandemii. Dziś w programie trzecim Polskiego Radia przy wieczornej konsolecie Elżbieta Różycka, przy wieczornych komputerach Marek Pawłukiewicz. No i trafili Państwo na mnie, ale oczywiście najważniejszymi to nie jest jakieś takie wysyłanie wazelinki w Państwa stronę. Najważniejsi są oczywiście słuchacze. Państwa zachęcam do współpracy. piotr.baron@polskieradio.pl. Z walizeczki w trzech wymiarach gitary wyciągam kolejną płytę i kolejny utwór, który dla mnie, mogą się Państwo zgodzić albo nie, jest klasyką światową. Thank you. jam session do rana. Tam królował blues. To już minęło, te czasy, ten luz. Wspaniali ludzie nie powrócą, nie powrócą już nie. Co to jest za utwór? Słyszę go pewnie po raz setny albo dwusetny, a ciągle nie mogę wyjść z podziwu. Wehikuł czasu to był zespół Jam, śpiewał Richard Riddle. Lubiłem starszego Riddla bardzo, młodszego zresztą też, co za chwilę Państwu pokażę. A żeby zapowiedzieć kolejny utwór, muszę Państwu powiedzieć, co mnie ostatnio spotkało w moim domu. Była godzina 22:30. Wszedłem do pokoju mojego syna, pukając uprzednio. Pokój był wypełniony 20-latkami, 20-paru latkami, a z głośników płynęła muzyka J.J. Cale'a. Wielka satysfakcja dla taty. Maestro J.J. Cale. Mówiłem o tym, że lubiłem starszego Riddla. Z młodszym Riddlem jesteśmy kolegami cały czas. Spośród utworów zespołu Cree lubię prawie wszystkie, ale jeden lubiłem sobie najbardziej. On nie jest zbyt często prezentowany, dlatego informuję Państwa, że tytuł tego utworu, który usłyszymy teraz, to Południe i Ty. Państwo wierzyć i potwierdzam, na południu nie jest źle. Południe i ty. Zespół Cree, Sebastian Riddle śpiewał i grał na gitarze, co chcę podkreślić, bo Seba jest świetnym gitarzystą i świetnie prowadzi cały zespół. Gdyby Państwo byli w okolicach plakatów, gdzie będzie anons, że zespół Cree wystąpi, proszę koniecznie wybrać się na koncert, bo zapewniam Państwa, że to nie będzie czas stracony. No to teraz w trzech wymiarach gitary sięgamy po pierwszą płytę od Alligatora. To będzie Chris Kane. Somebody told me she been running around. Said she's got a new man that she's seeing way uptown. That really doesn't surprise me, 'cause I saw it for myself. Uptown with her new man while she left me on the shelf. I'm not surprised, I'm not losing sleep, 'cause the way I see it, partner, I believe I got off cheap. Her and her lazy cousin used to lay around all day, watching Dr. Phil, drinking Tanqueray. Thought they could play me, but I don't play. Told them pack your bags, 'cause today is Judgment Day. Put them up with Greyhound before it got too deep. And the way I see it, partner, I believe I got a cheap. I hooked him up with Greyhound. Day, watching Dr. Phil and drinking Tanqueray. Thought they could play me, partner, I don't play. Told them pack your bags, 'cause the day of Judgment Day. I hooked them up with Greyhound before it got too deep. And the way I see it, partner, I believe I got all cheap. Bo Chris Kane to jest bardzo dobra płyta zatytułowana po prostu Rising Kane, a ja się przyznaję od razu, że trochę o tej płycie zapomniałem. Otrzymuję od Państwa sygnały, które płyną do programu Trzeciego Polskiego Radia, że przypadły Państwu do gustu nowe dźwięki, które sprezentował nam Jake Buck. I to się świetnie składa, bo ja też je bardzo lubię. Getting high. Meet me on the corner. No, I won't be long. Yeah, on the other side. Tonight, gonna get out of my mind. Make me something strong. Yeah, I'd like nothing's wrong. Yeah, just to get me by. Need I'm the rabbit hole. I think I've done it. był Jake Buck z najnowszej płyty. W najbliższą środę, mówię o tym dlatego, że teraz będzie muzyka ze Szwecji, chciałbym z Państwem w Stacji Trójki porozmawiać przez chwilę, w zasadzie powspominać zespół ABBA, bo jak Państwo wiedzą, po 40 latach oni wrócili. Ale to dopiero w środę. Teraz ze Szwecji inny zespół, ten mężczyzna nazywa się John Lindbergh, no i ma swoje trio. John Lindbergh Trio, marzy mi się, aby zagrali koncert dla Państwa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Może kiedyś. Teraz sięgam do walizeczki po płytę, którą dostałem dzięki uprzejmości mojego kolegi, dlatego z ochotą noszę ją tutaj na Myśliwiecką 357 do programu trzeciego, a tę płytę nagrał Mike Zito. Voodoo woman has got to pay her dues. Mike Zito, nic dodać, nic ująć. W programie trzecim teraz będzie jeszcze jedna polska gitara, choć początek utworu w ogóle na to nie wskazuje.